U luistert naar de VPRO via de zender Radio 2. Je ziet Nieuw-Guinea weer terug, hè? Ja. We zitten in het voormalige Hollandia. Jij kent dit nog uit de tijd dat het Hollandia was. Ja. Dat gouverneur Baal heette die, geloof ik, hè? Van Baal. Van Baal. Hier een stukje verderop in dat paleis zat. Ja. Dat de wijk waar we nu zitten, waar we doorheen gereden zijn, de wijk was, de goede wijk was waar de ambtenaren, de hoge ambtenaren woonden. Ja, dat heette Dok 5 dus. En in Dok 5 woonde een belangrijk gedeelte van die Nederlandse functionarissen die dan in Hollandia vroeger zaten. De gouverneur die woonde inderdaad een eindje verderop, een paar honderd meter. De weg op. Het huis is eigenlijk precies hetzelfde gebleven. De palmbomen, die herken ik zelfs nog. En ook de plaats waar we vroeger dan wel eens een partij hadden als jong artsje. Toevallig dan in Hollandia aanwezig, mocht je daar dan ook wel een keer naartoe. En dat is natuurlijk een hele belevenis om dat na al die jaren dan toch weer een keer terug te zien. Nou, we kijken nu uit een beetje over de zee in de verte. Dat is de Pacific, hè? Ja. En aan de Pacific ligt Jayapura, de stad waar we zitten. De hoofdstad, voormalig Hollandia dus. Ja. Is dat veel veranderd? Ja. Ik bedoel, dat is in die zin veranderd. Het is eigenlijk wel, eigenlijk wel gezelliger geworden. Het was vroeger betrekkelijk doods, maar toch wel luxueus en deftig stadje. En nou door de Willem Visser heet hij. 58 jaar, arts die zich heeft toegelegd op de tropische geneeskunde. 31 jaar werkt hij al buiten Nederland en heeft alle continenten gezien, voornamelijk in opdracht van de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie. Wij vroegen u enige tijd geleden ons te schrijven als u in uw leven een zeer indringende ervaring hebt gehad, waar ook ter wereld. En Willem Visser schreef ons een brief over de tijd dat hij als jonge gouvernementsarts tussen 1955 en 1959 aan de Casuarinekust, de zuidkust dus van toen nog Nederlands Nieuw-Guinea, werkzaam was. Een woest gebied dat voornamelijk uit modder bestaat en in die tijd nog niet onder bestuur stond. Het gebied was ook zelfs nog niet in kaart gebracht. Ik reisde met Willem Visser terug naar die Casuarinekust, wat niet meevalt, want nog steeds is er niet één weg aangelegd. Nog steeds bestaat het wereldbeeld van die Papua's uit het gebied tussen de twee rivieren waar ze wonen. Alles daarbuiten is van de voorouders. In deze uitzending wordt Willem Visser geconfronteerd met de plaats en de mensen met wie en door wie hij zijn gruwelijke ervaring beleefde. In november 1956 vertelde hij op een cassettebandje aan zijn ouders in Nederland dat hij naar die Casuarinekust ging. Oh ja, zoals je weet ga ik dus in februari, zal het waarschijnlijk toch wel worden, naar de Casuarinekust. Casuarinekust, dat is dus de kust die ligt tussen Agat en tussen de Digo. Daar is afgezien van een kleine NGPM, dus de olieparty, verder nog nooit een blanke geweest. Ook een enkele pastoor is er wel eens doorheen gewandeld, maar het is verder nog volkomen maagdelijk gebied waar je dus de meest merkwaardige verrassingen en interessante belevenissen zult beleven. Fred First heeft een tournee gemaakt naar Agat en naar de Asmat, het wilde snelgebied ook, wat er net onder bestuur gebracht wordt. En heeft ook twee kampels van de Casuarinekust heeft hij aangedaan. En daar heeft hij van verteld dat de mensen daar volkomen, nog helemaal volkomen poedelnaakt lopen, mannen zoals vrouwen. Vrouwen die getrouwd zijn, die hebben enkel een klein jabbertje voor, maar verder is, lopen ze allemaal volkomen naakt. Ze poepen domweg links en rechts op de straat zonder zich daarvoor af te zonderen. Houden hele merkwaardige driftdansen als je komt. Hij heeft wel een hele hoop uit meegesleept. Prachtige beeldjes, bewerkte afgrotjes en bewerkte speren. Onder andere een heel groot schild waar de punt van een pijl in zit. Die door een vijandige stam is ingeschoten. Dus dat is bij het meest primitieve en dierlijke en laagstaande leven toch wat je kunt voorstellen. Deze mensen zijn echt nog ongeveer 10.000 jaar van achter bij ons. In Jayapura is het vooral wachten. Wachten op de toestemming om zuidwaarts te reizen, naar Merauke. Want dat mag niet zomaar. Daarom is Willem Visser al eerder die kant op gereisd met 15 kopieën van mijn paspoort om een en ander administratief te regelen. Een gedeelte is voorbereid, maar voor weer andere dingen is het echte paspoort nodig. Bovendien blijkt ook de katholieke missie zeer alert. Wij zijn vooral van hen afhankelijk in het zuiden als het gaat om vervoer. En zij zijn alleen bereid ons te vervoeren als we officieel toestemming hebben om in het zuiden een soort journalistiek werk te verrichten. Willem en ik hebben al een toeristenvisum om zuidwaarts te reizen. Maar nu moet ik ook nog, laten we zeggen, een werkvergunning hebben. En als ik de hoop al heb opgegeven, organiseert Willem een gesprek met de lokale toestemminggever. We spelen open kaart, althans Willem in het Maleis. Het gaat, leggen we uit, om een biografie, een portret van dokter Willem Visser in de tijd dat hij hier in Urinea een anti-frambusia-campagne voerde. Na veel heen en weer gepraat en het gerook van sigaretten blijkt ons toeristenvisum voldoende om te doen wat we willen. Nu kunnen we met officiële toestemming zuidwaarts naar Merauke gaan. Wij gingen naar Nieuw-Guinea toe in de tijd. Volstrekt niet uit koloniale overwegingen. We deden het voor een gedeelte uit idealisme en voor een gedeelte natuurlijk uit drang naar avontuur. Vergeet ook niet dat we lang opgesloten gezeten hadden. Er was de oorlog geweest, die het al onmogelijk maakte om er buiten te komen. Er was een studieperiode, de opbouw, die dan samenviel met de opbouwperiode geweest, de universitaire studieperiode. Dus dat je nou is je vleugels wil uitslaan, is betrekkelijk natuurlijk. Dat we hier terechtkwamen in een ongelooflijk ontwikkelingsland, waarvan bepaalde diensten enorm goed geleid werden. Dat is gewoon een gelukje geweest. Onze dienst, Dienst Volksgezondheid, DVG, had zo'n leider, hè? Dat was dokter Bierdrager. Een man met visie. Ik bedoel, die had een korps van pakweg 50 artsen onder zich. En misschien 200 verpleegsters. En misschien nog eens 500 mantries, of misschien wel 1000 mantries, alles bij elkaar. Nou, hij wist er tot de laatste druppel energie uit te persen. Dat kan ik u wel vertellen. Ja. Ja. Je bent het type oude jongens krentenboot, doordouwen. En wat ik zeg, de jongens van Stavast. Niet 14 dagen door de jungle lopen om een dorpje te bereiken. Nou, dan moet dat maar 14 dagen door de jungle lopen. Ja, dat hoort er echt bij. En dan kregen we dus een vergoeding voor het lopen ook nog. Hè? Oh, ja. Ja, we kregen namelijk tourneegeld. En als je minder dan 8 uur per dag liep, kreeg je 8 gulden. En liep je meer dan 8 uur per dag, dan kreeg je 12 gulden per dag. Maar dan moest je het ook inderdaad kunnen aantonen op de kaart dat je redelijkerwijze gesproken meer dan 8 uur liep. Dat betekent dus dat je in dit klimaat, onder deze omstandigheden, toch wel meer dan, nou 8x4, want meer dan 4 kilometer deed je zo'n trein niet, toch wel meer dan 32 kilometer had afgelegd voordat je kwalificeerde voor de 12 gulden. Ja. Dan hoefde je gelukkig niet te sjouwen, want dat werd voor je gedaan. Ja, we huurden de dragers in de dorpen waar we aankwamen. En die dragers werden natuurlijk betaald, maar die betaling die was niet buitengemeen hoog. Die betaling die was 1 gulden per dag voor de dragers. Dus vergeleken met ons 12 gulden was het toch weer een stukje minder. Maar vergeet niet, die dragers, voor die dragers was die 1 gulden alweer verschrikkelijk meegenomen. Want anders was er niks. Ja, anders was er helemaal niks, nee. Ja. Dus we hadden nooit een tekort aan dragers. Kijk jij nu terug op die tijd dat je hier gezeten hebt als een constant boeiende tijd? Ja. Ik bedoel, als ik ook hier weer zit, hè, zoals in dit plaatsje. Ik kan me voorstellen dat het voor een hoop mensen verkeerd afgelopen is hier, hoor. Het is een uithoek in de wereld, hè. Maar voor mij is het verschrikkelijk vormend geweest. Het heeft mijn hele carrière verder bepaald. Hè. Ik ben van hieruit ben ik verder de wereld ingegaan. Heb me dan gespecialiseerd in tropische geneeskunde en het bestrijden van besmettelijke ziektes. En dat heeft natuurlijk een geweldige invloed op je persoonlijkheidsvorming en alles. Vroeger was het echt zo het idee dat als je naar de tropen ging, dan ging je vergoed. Hè? Ja, en daar werd je dan ook gedegen op voorbereid en dat duurde een half jaar. Ik denk aan namen als professor Zwelling-Grebel, professor Van Stenis, de oude De Rook, dokter De Rook. Dat waren dus eigenlijk allemaal grote coryfeeën in de Nederlandse tropengeneeskunde die daar college gaven, professor Wolf. En waar ging het over? Ik neem aan malaria en dat soort dingen. Ja, de hele tropenpathologie. Hè. Ik bedoel, parasitologie was een geweldig belangrijk iets. We wisten dat hier in Nieuw-Guinea we veel malaria zouden aantreffen. En we wisten dat we veel frambusia zouden zien. We wisten dat... Frambusia, dat is een huidziekte, hè? Nou, het is eigenlijk meer ingewikkeld dan een huidziekte. Het is een spirogetische ziekte, dus ergens aan syfilis verwant, die naast huidverschijnselen ook algemene verschijnselen heeft. In het kader van de World Health Organization is geprobeerd om die ziekte uit te roeien uit de wereld. En daar deden wij dan ook met onze gezondheidsdienst, die heette DVG, Dienst Volksgezondheid, stond onder leiding van Bierdrager, ook alweer zo'n grote tropencorrivé. Die ziekte die werd dan met medewerking van de World Health Organization werd die uitgeroeid. Is ook inderdaad uitgeroeid in Nieuw-Guinea. En ik mag wel zeggen, en trouwens als we zo in de astma zijn, zullen we het zien, dat toch wel een enorm verschil is met vroeger. Weet je, vroeger had je 10%... Die ziekte neemt een vrij belangrijke rol in jouw leven. Je beginjaren dat je hier geweest bent, heeft die frambouzia een hele, en daarom vraag ik even op door. Want in het kader van de frambouzia-bestrijding ben jij op tournee, noemen jullie dat, hè, op tournee gegaan, de bush in, om mensen te injecteren. Wat zijn nu precies de verschijnselen van frambouzia? Nou, het is dus, zoals ik zei, een ziekte die verwant is een beetje qua oorzaak aan syfilis. Het is een spirogeet. Hij wordt niet overgebracht via geslachtsziektes, maar je kunt het gewoon krijgen via een handdruk, ik bedoel, via gewoon contact. En het verloopt in stadia. En wat zie je nou? Het eerste stadium krijg je over de huid heen verspreid grote framboosachtige zweren. En dat worden vieze, met vliegen overdekte, zwerende plekken die verdikt zijn. En daaromheen zie je algemene ontstekingsverschijnselen. Kinderen gaan eraan krabben en zo. Het wordt een geweldige, vieze, nare, etterende geschiedenis. En doe je er nou niks aan, dan verdwijnt dat over het algemeen weer uit zichzelf. Maar dan krijg je een tweede stadium dat veel algemener is. En een derde stadium dat op den duur aanleiding kan geven tot verschrikkelijke botvervormingen. En dus je botten verzachten. Het gevolg daarvan is dat je benen vaak helemaal krom gaan staan. Je scheenbenen een soort sabelachtige vorm gaan aannemen. En het is een uitermate onplezierige ziekte. Maar het prettige van deze ziekte is dat één injectie met een soort, met een penicillinepreparaat was voldoende om dat dramatisch snel te doen genezen. Dan was het binnen een dag of 4-5 was het bekeken, hè? Met zo'n klein kind. Maar de Frambouzia-campagne die werd allengs werd die voor mij belangrijker, omdat de astma die kwam op het verschiet, de casuïnekust kwam in het verschiet. En daar moest je ergens mee beginnen. En het beginnen met de Frambouzia-campagne was eigenlijk daar het meest logische. Het was het meest evidente. Heerste dat ook massaal op Nieuw-Guinea? Ontzettend. Ja, het heerste toen massaal op Nieuw-Guinea, maar heel specifiek in de astmat, waar je dan ook kwam. Overal vond je kinderen met die huidzweren. De moeilijkheid was natuurlijk om ze ervan te overtuigen dat een spuit penicilline dat die helpt, hè, en dat die ziekte doet verdwijnen. Wat voor stammen zaten hier? Want ik heb ze zo zien lopen. Het zijn allemaal hele grote, sterke kerels. Ja, dat zijn de marint anim. Inderdaad, dus een uitzonderlijk groot gebouwd ras, ja. Die hadden een cultuurpatroon dat voor de gewone westerling moeilijk te accepteren was. Er werd koppen gesteld. Ze hadden een gebruik, bleek dan achteraf, dat heette Otif Bombari. Werd ook niet op prijs gesteld. Dat hield in dat als een meisje trouwde, dat de nacht van de huwelijksvoltrekking zijn gemeenschap moest hebben met de hele stam. En dan werd het sperma, dat werd opgevangen en in sagu-koeken vermengd. En dat was dan het feestmaal. Het gevolg daarvan was dat er weer een heel ernstige geslachtsziekte door uitbrak. Ik bedoel, door deze promiscuïteit werd dat dan tot stand gekomen. Die heette venerisch granuloom. Dat was dus het gebied waar we rauken in excelleerde, in het venerisch granuloom. Dat kreeg je dan ook meteen op de tropenkussen te horen. Dat was heel interessant. Je zag er mooie foto's van. Maar het was inderdaad een afzichtelijke ziekte die je geslachtsorganen wegknaagde. En waar ook heel weinig aan te doen was. Waar niets aan te doen was eigenlijk. We zitten in Merauke en we zitten vast. We willen naar de Kazurinekust, naar Bassim en naar Otjanep. En die plaatsen, althans Bassim, is alleen bereikbaar met een klein vliegtuigje van de missie. Boten gaan naar de komende weken die kant niet op. Pater Wijtens probeert via de radio vervoer voor ons te regelen. You don't have a Cessna at that time, over? No, I don't, Harry. I have only one next week because of the problems to get a Cessna now. It's almost as bad as getting Marpati. Next week, with a free day, this doesn't look too hopeful, over. Yeah, well, I understand the problem. I'm trying to talk this out with the persons here themselves. And then I shall try to make an arrangement with AMA. Well, Jim, thanks a lot. Over and out. Okay, bye, Gary. Good. Have a good day. Over and out. Wat vertellen die precies? Wel, dus zij hebben dus geen Cessna in die tijd. En de moeilijkheid is dat de 16e, dan is het dus een nationale feestdag. 17e. De 17e, maar die wordt waarschijnlijk op de 16e gehouden, omdat de 7e op een zondag valt. Ah, ja. En dan is er kans dat ze niet vliegen. En ik vertrek de 17e vanaf dit eiland. Ja, en ik zit nu aan de andere kant. Dus... Dat kan natuurlijk, die grote vluchten gaan altijd door, dat is geen bezwaar. Dus alleen de moeilijkheid dat u dus van Basim uitgevlogen wordt naar Jayapura. Ja, anders reist het probleem dat ik nooit op tijd in Nederland kan zijn. Ja. Oké. Okay. Het lukt niet en we blijken uiteindelijk een week in Merauke vast te zitten. Een klein stadje waarvan je na 2 dagen alle straten en steegjes kent. Een zandweg. Richting Australië rijden we nu. Oostelijk in ieder geval van de stad Merauke. Ken jij dit gebied, Willem? Ja, nee, dat gebied kan ik heel goed. Dit gebied is het gebied waar ook het Leprahospitaal gebouwd is, begin 60 jaar. We gaan nu toe naar Mantri in Fandi. Mantri in Fandi was mijn mantri, dat betekent verpleger, in de Asmat. Die heeft dus veel van die tochten en tournees met me meegemaakt die ik daar gemaakt heb. Daarna is hij benoemd hier in het Leprahospitaal. Op dit moment is hij hoofd van het Leprahospitaal. En je ziet hier, ik bedoel, een savannelandschap. En dat is wel kenmerkend voor deze streek. En met hier en daar een hutje, hier en daar een dorpje, waar de Marins wonen. En dat is eigenlijk allemaal nog weinig veranderd. Wat was hun taak tijdens die tochten van die mantries? Die hielpen mij. Ik deed de campagnes en zorgde ervoor met die Van Boesia-campagnes bijvoorbeeld dat de hele bevolking een spuitpunt in zijn ene kreeg. Mantri zorgde ervoor dat het ook effectief uitgevoerd werd. Spoten mee, steriliseerde de apparatuur, zorgde dat de juiste flesjes obat, dus medicijn, voorhanden waren. En ja, kortom, deden hetzelfde eigenlijk wat de wijkzuster doet op een consultatiebureau in Nederland. Ja. Voor jou gold dat je een volkomen onbekend gebied introk, ook hier, hè? Want hier vlakbij Merauke ben je ook noordwaarts het land ingegaan. Maar je kwam in gebieden die je en ontmoette mensen die je nog nooit had ontmoet. Was daar een verschil? Hebben zij jou wel eens verteld, nee, maar hier kun je rustig verder gaan of hier moeten we stoppen, nu wordt het afgelopen, nu is het afgelopen? Het kwam wel voor, ja, dat er dus met z'n drieën zaten te aarzelen. Dat wil zeggen, het gaat dat dan over de Asmat. Natuurlijk hier in Merauke is het niet. Merauke was bestuurd gebied. Merauke, dat was door de missie al de laatste 70 jaar bewerkt. Hè? Ik bedoel, hier bestond dus wel degelijk een heel goed contact met de bevolking. Maar daar in de Asmat, ja, ik bedoel, kwam het geregeld voor dat we zeiden, nou, moeten we wel verder gaan? Of ja, wat staat ons te wachten? Want je wist nooit waar je uitkwam. Hè? Dat was het. Er was geen kaart van. Er was ook geen luchtkartering van. Een typisch voorbeeld is dat de Fayyid-rivier bijvoorbeeld, als je hem ziet over een paar dagen, hè, dan zie je dat hij ongeveer zo breed is als de Maas. Ja. Hè, die Fayyid-rivier die was totaal niet bekend dat die bestond. Hè, er was geen luchtkaart van. En dan kom je op zo'n rivier, dan vaar je zo'n rivier op. En wat ligt daar voor een dorp aan? Wat voor mensen wonen daar? Hè, dat zijn allemaal zeer onzekere factoren. Kijk, hier is een mooi, de man die daar met de hondenketting en tanden, zie je daar? Ja. Op zijn nek? Ja. Maar... Is dit waar die woont? We rijden nu na enige diepe kuilen te hebben gepasseerd. Een klein dorpje. Is dit een dorpje? Ja. Je zag die man met die hondenkettingen. Ja, hondentanden. Ja. Wat betekent dat? Een man met hondentanden? Nee, het is niet een man met hondentanden. Het is een man met een ketting van hondentanden. Dat zijn allemaal gelukssymbolen en zo. Mantri in Fandi woont buiten Merauke. In een klein stenen huisje waarin de keuken een vuurtje brandt. De ontmoeting straalt ongeloof uit. Dokter Visser na 30 jaar terug. Er wordt theegeschonken en herinneringen opgehaald. Het staat precies bij de baan uit alle motieën. Orang jahat, kasita. Ze ingat masih waktu itu orang motieën hebt. Orang jahat sekali. Kita lari, hè? Ja, mereka hampir melakukan pembunuhan terhadap kita di bagian pantai laut itu. Ik hoor de naam Otjenep vallen. Dat is dat dorp waar jij je indrukwekkende ervaringen hebt opgedaan. Ja, waar Mantri Imvandi dus diezelfde ervaringen heeft gedeeld. Hij vertelde net dat we net op tijd gesmeerd waren en dat we achterna gezeten zijn, nog wel tot Romadecep toe. En zijn belevenis die hij eigenlijk zegt nooit meer te kunnen vergeten. En ook zijn zoon die refereerde er onlangs aan. Ik bedoel, die zei: Gut, ik ben nu 20 jaar getrouwd met de dochter van Mantri Imvandi. Maar mijn schoonvader die praat er nog elke dag over. Over deze ervaring. Wel zeer indrukwekkende ervaring, want nou, je weet niet waar je tegenop bent. Het is een totale andere cultuur. Mensen die er totaal anders uitzien, zich totaal anders gedragen. En ja, toch een soort bedreigende indruk op ons maakt. En nog bedreigender was op een bepaald moment de totale afwezigheid van de hele stam. Droomt hij nog wel eens van die ervaring in Otjenep? Kalokamotidur, Kabomasiliat, Kalotidur. Ja, kami malam itu tidur. Ya, tapi kalau tapi polisi dua orang diperintahkan untuk menjaga. Kembali pulang dengan motor lagi ke Agats. Ja, maar hij zegt, ja, ik heb ook die ervaring nog wel. Maar hij zegt, het was ook een enorme angst eigenlijk, hè, die we hadden. We hebben die nacht dus inderdaad daar buitengemeen, of die namiddag buitengemeen bedrukt en vervelend gezeten. Hij heeft het zelfs overdacht. Hij zegt dat het nog een nacht langer geduurd heeft, het oordeel. Ik herinner me dat niet. En van tijd tot tijd komt het nog terug, zegt hij, dat gevoel van angst. Bij mij niet, hoor. Ik bedoel, ik denk er nog wel vaak aan. Ik vertel er ook wel eens een verhaal over. Maar ik bedoel dat het nou echt gepaard gaat met angstgevoelens. Nee, dat is niet. Het is al vrij uniek, hè, dat we met betrekking tot jouw indrukwekkende ervaring, dat we iemand terugvinden na zoveel jaar die daarbij geweest is. Ja, vooral aan de andere kant van de wereld. Ja. He, waar zoveel jaar geen contact mee geweest is. Ja. Hoe keek hij tegen die mensen aan die daar woonden? Ja, die nog nooit een blank hadden gezien. Ik denk precies zo. Dat ik bedoel, dat was voor hem even vreemd. Hij komt uit Biak, dus ik bedoel, heeft alle goede scholen gehad. En ik denk, keek er net zo tegenaan als ik. Ik bedoel, het was een volmaakt andere beschavingsvorm. Een totaal andere civilisatie waar we eigenlijk weinig gemeenschap mee konden vinden. Ik bedoel, als ik een Touareg ontmoet, dan weet ik dat hij ergens vanaf Abraham, ik bedoel, dat als we terugredeneren naar Abraham, dat we daar ongeveer op dezelfde route stuiten. Hè? En van daaruit zijn het dan misschien zijtakken geworden die zich verschillend zijn gaan gedragen. Maar je herkent de anderen erin. En dat is natuurlijk hier veel minder het geval. Ja, je moet 15.000 jaar teruggaan. Wil je tot een vergelijkbaar beschavingsniveau komen. Ja. En ik denk dat wat voor mij hier geldt, ik bedoel dat eigenlijk voor hem precies hetzelfde geldt. Grootgebracht op een christelijke scholen door de zending. Heeft hij ongetwijfeld ook precies hetzelfde gevoeld. En ik herinner me hem dus helemaal niet als overmate bang. Of iemand die zei, nee, daar ga ik nou niet naartoe. Nee hoor, hij liep er altijd achteraan of vooruit. Hè, al naar gelang het uitkwam. En keek zijn ogen uit, net zoals ik deed. Ja. We spreken in het Nederlands. U spreekt een heel klein beetje Nederlands nog, hè? Een beetje. Ik spreek maar Holland. Maar het is lang geleden dat u het gesproken heeft. Ik met dokter Visser. 3 jaar in Agats. En in die 3 jaar heeft u dit Nederlands geleerd? Ja. Ja. Nederlands. Maar ik niet veel Holland geleerd. Taal geleerd. Maar ja, zolang ik niet spreek Holland, daarna ik vergeten. Bedankt. Sacero, sacero, oostelijk bevinden we ons, Willem. Van Merauke. Een beetje richting Papua-Nieuw-Guinea. Het andere deel van het eiland Nieuw-Guinea. Wat van Australië was vroeger. En nu zelfstandig is. We zitten op een strand aan de zee. Dit is de... Arafura-zee. De? Arafura-zee heet dat. De zee tussen Australië en tussen Nieuw-Guinea in. Een zee die zeer ondiep is. Een beetje doet denken aan de Waddenzee eigenlijk. Hè? Het is een enorme vissenreservoir en een visbroedplaats ook. En je vindt hier dan ook inderdaad ongelooflijk veel vis. En garnalen en allemaal ook andere zeebeesten. Ja. Ik bedoel, de vissen die hier zitten liggen er niet om. Er zijn haaien, er zijn zaagvissen. En vooral ook giftige zeeslangen. En, het is dus zeer weinig aanbevelenswaardig om hier het water in te gaan. Niemand doet het dan ook en niemand deed dat ook vroeger. Iets anders is... Maar bevinden ze zich hier al zeg maar, 30 meter uit de kust dan? Nou, als het tij wat hoog is en het water wat dieper... Ja, dan kan je dus inderdaad zeer dicht bij de kust kun je die grote zeevissen vinden. Ja. Ik heb het in de tijd vaak gezien. Ik heb zelfs één keer meegemaakt. Toen lagen we in de monding van de Koeksrivier met ons patrouillebootje, dat een in de modder rustende krokodil plotseling de zee inglee en even daarna de zee uitkwam met een enorme haai in zijn bek. En we hebben dan van afstand van 20 meter hebben dat gevecht kunnen zien. Bloedbad van heb ik jou, de krokodil die won op het tent. Maar, die haalde hem uit zee? Haalde hem uit de zee, ja. Ineens was hij verdwenen, die krokodil, boem, weg. Kwam terug met een haai in zijn bek. En dat soort onverwachte dingen, dat zie je daar weer. Krokodillen die kwamen daar in die tijd heel veel voor. En eigenlijk verneem nu op dit moment weer. Maar bij mijn weten, een krokodil die verdrinkt... Ja, dat kan met een haai natuurlijk niet. De krokodil pakt een prooi en ze sleept hem onder water. Maar hier, de haai nam die dus mee de kant op. Ja, dat begreep je dan, hè. Ik bedoel, ik heb andere krokodillen, andere beesten zien pakken. Zoals herten en zo. Die worden meteen dan onder water getrokken om te verdrinken. Maar hij had wel de notie dat je dat met een vis niet moet doen. Dus die werd de kant op getrokken. En zitten krokodillen hier ook in zee bijvoorbeeld? Kan. Boaie Loud. Het is een rivierkrokodillensoort die veel voorkomt in de monding van de grote rivieren. En dan heel aan de zee opzwemt. Die zee is zeer visrijk, prachtig jachtgebied. Ik heb gehoord dat ze tot 10 kilometer uit de kust zijn aangetroffen. Je zag regelmatig mensen die of door een krokodil waren aangevallen. Of wat ik dan heb meegemaakt, ook wel soms dood waren, in tweeën gehapt. Een van de naarste gevallen die ik zelf gezien heb, was, en waar ik zelf bij was dan in de kampong, was die van een vrouw met een kind in een prauw. Die waren ook aan het vissen en de krokodil sloeg met zijn staart die prauw omver. Had het kind te pakken, sleept het kind weg, komt weer terug, pakt die vrouw, bijt die vrouw een been af. En toch komt die vrouw nog aan de kant. En nou ja, er was natuurlijk niks meer aan te doen. Ik bedoel, binnen een half uur was ook die vrouw doodgebloed. Maar dat soort dingen, ja, dat kwam regelmatig voor. Ik heb nog een man gehad. Die zichzelf vasthield aan een paal en aan zijn been getrokken werd door een krokodil. Zijn been, dat is hij ook kwijtgeraakt. Die man heeft het overleefd. Maar zo zag je regelmatig dat soort ontzettende ongelukken, ja. Ik heb veel in de prauw gereisd. Ik ben nog nooit door een krokodil omvergeslagen. Het kan gebeuren, ja. Ja, je kunt ook op een slang trappen. Ik bedoel, dat kan ook gebeuren. Je kunt op een schorpioen gaan zitten, wat ik een keer gedaan heb. En toen ik letterlijk door, als je het zo mag noemen, nonnenpis gered ben. Want de zusters die in Akkad zaten, waren de enigen die de urine konden leveren. Waar de ammoniak zat. Om mijn arm, het was mijn arm die geprikt was, om mijn arm continu van vochtig ammoniak te voorzien. Dat is dan nodig om een schorpioenengif te... Ja, dat was toen nodig, ja. Maar wat dat betreft heb je dus in het verleden, en als je het nu weer zou doen, het meeste last van krokodillen, slangen en insecten, denk ik. Hè? Ja, insecten, geweldig. Ik bedoel, en niet in de laatste plaats natuurlijk de mug, hè. Ja. Want dit gebied is een... Nu weer een beroemd malaria-gebied aan het worden, waar bepaalde resistente malaria-stammen voorkomen, die toch een geweldig probleem gaan vormen voor de volksgezondheid. Mandri en Fandi heeft ons uitgenodigd om de volgende dag op de motor de vlaktes en de bossen noordoostelijk van Merauke in te gaan, om naar kangoeroes te gaan kijken. We zitten toch vast in Merauke, dus van onze kant geen bezwaar. Maar de volgende dag blijkt Willem Visser een zware diarree te pakken te hebben, gecombineerd met hoofdpijn, rugklachten en vooral veel overgeven. Het zijn allemaal verschijnselen van de Salmonella-bacterie, zegt hij. Hij heeft medicijnen genoeg bij zich en houdt die dag rust. Ik ga mee kangeroes kijken achterop een 125cc Japanse motor. De eerste 30 kilometer rijden we op een verharde weg. Twee dezelfde motoren met Papua's begeleiden ons. En dan opeens duiken we het bos in en even later rijden we op een vlakte. En zo gaat dat nog 50 kilometer verder. We duiken kuilen in, slippen door modderpoelen, volgen dan weer een bospad en bereiken uiteindelijk het grote blauwe meer. Daar is een kleine kamp.